क्या कहते हैं, कहाँ से शुरुआत करा? द्वितीय चंद एक काल जो आया था ताद्रिक इत्यादि में तदिव दृश्यते से विग्रह किया है। ये पहले आया है वो 430 सूत्र में आ सर्वनाम न, इसमें बालमाटिका में आया सैव दृश्यते इति न विग्रह ताद्रिक में दृश्यते इति न विग्रह, क्यों कर्तरी कृति थे कर्तरे को विधानार्थ कर्तार्थ में की विधान क्या दृश्यते कहें तो कर्मणि हो जाता है, किंतु कर्म कर्तरी कोई नहीं। सैव अयम पश्यति ये अर्थ होगा, तो पश्यति अर्थ क्या होगा, ज्ञान विषय भवती धातु का अर्थ ज्ञान विषय होता है, ये अर्थ करना पड़ेगा। दिशेरत्र ज्ञान विषय तो आपत्ति मात्र वृत्तित्वाद अज्ञान अर्थता इति तदादिशु दृश्य सूत्र भाष्य स्पष्टम, तदादिशु दृश्य आलोचने कहीं से सूत्र भाष्य में कहा गया है यहाँ ज्ञान विषय तो आपत्ति अर्थ हुआ, इसे ज्ञानार्थक नहीं हुआ, तदादिशु सूत्र में कहा गया। और कोई कहते रूढ़ शब्द अयम इति अन्य, इसलिए वहाँ इसे क्वीन कर्तरे क्वीन विधान करने से अरबी स्थान में आया इसे स इव पश्यति इसे अर्थ करना। इसी यहाँ जो बालों में दिया है तदिव दृश्यति तदिव दृश्यते दृश्यते क्या है वो ठीक नहीं। ये आया सूत्र 430 आ सर्वनाम सूत्र में बालमनवा टीका में पहला आया कर्तरे कोई विधान किया और भाष्य में स्पष्ट किया कर कह दिया, इसे तदिव दृश्यते नहीं कह करके तदिव पश्यति ज्ञान विषय भवति, यहाँ ज्ञानार्थक नहीं है, ज्ञान विषय होना ही अर्थ है। ज्योतिरायस्तम यहाँ तक हुआ था सुषमादिषु च क्या है सुषमा बोलो बोलो देखो देख कर बोलो सुषमादिषु जो सबसे मूर्धन्य शोभनम साम यस्य सुषमा बन गया प्रातिपदिक है सुषमन सामन है शोभनम साम यस्य सुषमा द्विवचन क्या बन गया सुषम मानव हो जाएगा नत्व हो जाएगा आगे सुबंधी संधि ये संधि संधि में बहुबरी क्या है स्पष्टम सस्य मृदन शोभन समय से शोभन संधि सुसंधि भी हो जाएगा कोदी समास हो जाएगा सत्व हो जाएगा बहुबरी का निप्रयोग हो जाएगा शोभन संधि सुसंधि हो जाएगा। एति संज्ञाया मगात संज्ञा में एति एकार परे हो तो सत्व हो जाएगा सस्य मृदन सकार के आगे ए हो तो अगात गकार व्यवधान हो हरिसेना हरिसेना यस्य बहुबरी है किंतु ये संज्ञा है संज्ञा होने के कारण अवयवार्थ नहीं है अवयव तो हरि सेना जिसने जिसमें हरि हरि है सेना में जिसमें तो हरिसेना हो गया ये नाम है दशमस्य मनु पुत्र दशम मनु का पुत्र का नाम हरिसेना इसलिए विग्रह में नहीं है तो संज्ञा होने के कारण बहुवरी समास है हरि सेना ऐसे ऐसे विग्रह होगा लौकिक विग्रह लौकिक में अश्वपद विग्रह करना पड़ेगा हरि सेना ऐसे है तो इसका अश्वपद करने के लिए हरि हरि हरि दृश्य तो हरि स्वयं सेनायाम से ऐसे कुछ अलग पद जोड़ करके विग्रह करना पड़ेगा क्योंकि संज्ञा होने के कारण वाक्य से संज्ञा ज्ञान नहीं होगा मनु का पुत्र है मनु का पुत्र होने से ये बहुवरी दिया है तो णत्व हो गया एति संज्ञा मगात एति किम हरिशक्तम हरिशक्तम में यहाँ संज्ञा है किसकी संज्ञा है तो भी यहाँ एति एक कारण नहीं, सत्थ में सकार आ गया अ है, इसे सत्व नहीं हुआ। संज्ञा है किम पृथुसेन, पृथुसेन है पृथ्वी सेना, यसे पृथुसेन है संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं हुआ कारण एकार होने पर भी सत्व नहीं हुआ बड़े सेना वाला। अघकारात किम विश्वसेन, विश्वसेन है जनार्दन, तो सेना में सकार के आगे ए तो है और संज्ञा भी है, किंतु बीच में विश्व में सकार के आगे बीच में ककार आ गया, व्यवधान हो गया, विश्व को ग को क होकर के ककार व्यवधान हो गया। इन को हो इत्येव, ये जो सत्व होता है इन कवर्ग से पर हरिशन में हरि में ई है, पृथ्वी में ऊ है, हरिशत में ई है, और विश्व में हाँ इन इन को कवर गए तो वहाँ विश्वक में भी हाँ वो ही क वर्ग है, तो बीच में बी में भी ये है कि बीच में अब वो कह लेना इनको, इनको ही तो वो सर्वसेना, सर्वसेना में सर्वा सेना यस्य, ये संज्ञा भी हो और एति भी है संज्ञा में गकार व्यवधान है, तो भी यहाँ सत्व नहीं हुआ क्योंकि निमित्त नहीं है। निमित्त क्या है इन क वर्ग नक्षत्राद वा विकल्प सत्वा एति सस्य संज्ञायाम अगकारात मूर्धने वा, रोहिणी सेना, रोहिणी सेना हो गया नक्तो हो गया, सेना नक्तो नहीं हो गया तो रोहिणी सेना हो गया। अगकारात किम सत्विक सेना, यहाँ क है गकार है सत्व नहीं हुआ। आकृति गण यम, आकृति गण यम ये नक्षत्र का गणसूत्र रखा, सुषमादि गण को होगा, ए सुषमादि सूच और कोई बीच में काम गण नहीं आया, आकृति गण यम कौन सा नहीं दिया, आकृति गण नहीं दिया, ये कि नक्षत्रादवा क्या के गण सूत्र दिया ना, तो सुषमादि गण में ये पठित है, तो ये सुषमादि गण ही है और कोई नहीं दिया है। हाँ ये जो नक्षत्र दबा कहाँ दिया है तत्व, हाँ दिया है ठीक है, ये थी संज्ञा सुसमाधि अंतर्गण सूत्र में तद एवं नक्षत्र दबा इत्यपि, तो गणसूत्र ये भी दिया है, ये थी संज्ञा ये भी गणसूत्र दिया है, ये थी संज्ञा मगात नक्षत्र दबा सुसमाधि गण में है, तो ये गण आकृति गण हुआ। अष्ठ तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगासी रासास्था स्थितो सुकोति कार करा गच्छेसु, अषष्ठी अतृतीयास्थस्य, अषष्ठी और अतृतीया, षष्ठी तृतीया में हो तो नहीं होगा, अषष्ठी अतृतीय अतृतीयास्थस्य अन्यस्य, अन्य शब्द को दु का आगम होगा, आद्य अंत टकी तो अंतिम हो जाए अन्य तो हो जाएगा, षष्ठ्यंत हो तृतीयांत हो तो सूत्र नहीं लग गया, अन्यत्र अन्य शब्द से दुख, दुख की तिहन से आगम हो जाएगा अंत में अन्यत बन जाएगा। अब परम निमित्त क्या है, आशी ही आशा आस्था आस्थित उत्सुक अगे उति कारक राग छ, ये पर होते ये होने पर दुख आगम हो जाएगा, अन्य आशा ए आशी ही ये तो अन्य आशी बन गया, आशी शब्द त्रिलिंग में इच्छा अर्थ में अन्य अन्य आशी तो अन्य आशी ही, आगे अन्य आशा इति अन्य आशा दुख आगम हो गया कर्मधारे, अन्य आस्था इति अन्य आस्था, अन्य आस्थित अन्यम अन्य आस्थित तो हो गया अन्य आस्थित, अन्य उत्सुक अन्य उत्सुक सब इस प्रकार दुख आगमन से अन्यत रोग, अन्यत रोग कितने पद है, अन्यत राग, अन्यत राग कितने पद है, एक पद, क्या विग्रह होगा अन्यो राग, ये अन्यत राग, अन्यदियः, अन्यदिय में अन्यस्य इयम् गहादि से छ हो जाएगा। अन्यदिय में दु का आगमन से अन्यदिय बना, नहीं तो अन्य के आगे छ को यह करें तो अन्यदिय द कहाँ से आएगा? अन्यदिय अष्टाध्यायी किम अन्यस्य अन्येन वा आसी अन्यासी अन्यस आसी अन्येन आसी इति अन्यासी। इसमें एक साथ दे दिया अन्य से आशी कहो अन्येन आशी कहो तो भी अन्यासी दुख आगमन नहीं होगा। कारक के छेच नायम निषेध, कारक हो छ हो तो निषेध नहीं होगा, अर्थात वहाँ षष्ट्यंत तृतीयांत होने पर भी हो जाएगा। कारक हो छ हो तो अन्य से कारक अन्यत कारक कारक है क है, कारक शब्द होने पर दुकागम हो गया षष्ट्यंत होने पर भी। अन्यस्य अयम इति अन्य दिय, पहले भी बना था अन्य दिय बनाया था तो अन्यस्य अयम, अन्यस्य अयम में षष्ट्यंत होने पर भी छ प्रत्यय होते दुख हो गया। गहादेर आकृति गणत्व छ, अन्य दिय शब्द में छ प्रत्यय किस सूत्र होगा? गहादिव्यस्य। अर्थे विभाषा, अर्थ पर हो तो दुख विकल्प से होगा, अन्य अर्थ इति अन्य अर्थ दुख नहीं होगा तो अन्य अर्थ। और अन्य भी अयम अन्य अर्थ भी बनेगा। कोह कत तत्पुरुषेचि, कोह कत तत्पुरुषेचि होने से कु है, कु का षष्ट्यंत को हो, कु को कत आदेश हो जाएगा। तत्पुरुष अचो तो अजाद उत्तर पदे कुत्सित तो अश्व समास किस सूत्र से करना कुगति प्रादेय। कु अगर अश्व है कु को कत हो गया कदस्व बन गया जड़ान जाते कदस्व। कदन्न विषय कुत्सितम अन्नम कदन्नम तत्पुरुष किम कुष्ठो राजा, कुष्ठो विग्रह कैसे होगा? कुत्सित उष्ट्रो यस्य तो बहुव्री समास है। कु अगर उष्ट्र है अजादि उत्तर पद पर है कु शब्द है किंतु यहाँ कद आदेश नहीं हुआ बहुव्री तत्पुरुष नहीं होने से कुष्ट्रो राजा। त्रौ च त्रौ त्रि का सप्तमी तो त्रौ त्रि शब्द पर हो तो कत आदेश हो जाएगा। कुत्सिता त्रय कत्रय बनेगा कुत्सित कुति प्रादेश समास है। रथ बदयोश्च, रथ शब्द पर में हो बद शब्द पर हो तो भी कु को कद आदेश हो जाएगा। कुत्सित रथ कदरथ, कुत्सित वध कदवद वदति वध बन जाएगा कुत्सित वध, कुत्सित कहने वाले कुत्सित वध रथ को कद तत्पुरुषे इति शेषा। कुगति समास वदती वद कुछ ठीक है। आगे तृणे च जातो, तृण पर हो तो कदा से कुत्सित तृणम कतृणम, तृण शब्द को कस्यात जातो वाच्यायाम कतृणम तृण जाति विशेष वयम। ये जो कतृण हुआ किसी विशेष जाति है, खाली घास कुत्सित हो तो कतृण नहीं। जैसे कृष्ण सर्प एक संज्ञा है काला होने मात्र से नहीं, इस प्रकार ये कोई जाति तीर्ण जाति विशेष। अस्त्री कुसम कुथो दर्भ पवित्रम अथ कतृणम, अथ कतृणम कहकर कतृणम अलग हो गया। का पथ्य क्षय हो, कु को का आदेश होगा पथ्य और अक्षय पर हो तो कुत्सित पंथा का पथम, का पथ में समासांत हो जाएगा किस सूत्र से? का पथम बन गया नस्त दृष्टि लोप हो जाए का हो गया। और कुत्सितम अक्षय ये तो बन जाएगा यहाँ भी हो जाएगा ऋग पूर्वतु पथा मान अक्षय नहीं अक्षी अक्षय में नहीं है वो तो नहीं और अक्षी दी सत्र दिया है अक्षय है। अच्छा अक्षी शब्द नहीं पत्थिन अक्षय नहीं हो अक्षय शब्द है, अक्षय कुत्सित अक्षय है, का अक्षय अक्षय होता है, अक्षय शक्ति नहीं अक्षय शब्द हो तो होगा, ये दिया अक्षय शब्द देना, अक्षय शब्द दिया दोनों भी दिया है, कुपथम का पथम में नपुंसक हो गया, पथ संख्या व्याधि हो गया, आगे का अक्षय शब्द समास मूल में दिया अक्षय शब्द है ना तत्पुरुष, अक्षय शब्द है ना बहुविर्वाद दोनों प्रकार, कुत्सित अक्षय करेंगे तो काक्ष बन गया, और कुत्सित अक्षय यस्य करेंगे तो सच प्रत्यय बहुविरु शक्ति सांगा सच हो जाएगा तो काक्ष बन जाएगा, काक्ष शब्द में क्या समास है दोनों हो सकता है, समासांत कब होगा बहुवरी करेंगे तो सम तत्पुरुष में नहीं, तत्पुरुष में विग्रह कैसे होगा कुत्सित अक्षय काक्ष बन गया, ईषदर्थे कुकू को का हो जाएगा का जलम ईषदर्थ में, अच्छा ईषद को हो गया ईषद अर्थे कू को ही का होगा, कू को का होगा कू अर्थ ईषद अर्थ में ईषद जलम का जलम, अजादो अपि परत्वात का देश, अजादि परे हो तो पहले क्या प्राप्त था को कत तत्पुरुष अची कत आदेश था तो इसके परत्वात का हो जाएगा, ईषद अर्थ हो तो काम्ल ईषद अम्ल अर्थ में काम्ल हो जाएगा, ईषद अर्थ में कु का अर्थ कुत्सित निकृष्ट है, ईषद अर्थ में भी कु शब्द प्रयोग होता है तो काम्ल हो गया अल्प अम्ल है, विभाषा पुरुषे पुरुष शब्द हो तो कु वो का होगा विकल्प से, का पुरुष कुपुरुष जोड़ने में कुत्सित पुरुष समास के सूत्र से, का पुरुष स्त्रीलिंग है पुलिंग है, कुपुरुष का पुरुष कुपुरुष दोनों अर्थ है कि अप्राप्त विवसेयम, यहाँ प्राप्त नहीं था पुरुष शब्द पर हो विकल्प हुआ, ईषद अर्थ ही पूर्व विप्रतिषेधा नित्यमेव, यदि ईषद पुरुष कहेंगे ईषद अर्थ में तो ईषद अर्थ में नित्य ही का पुरुष हो जाएगा, हाँ कुपुरुष नहीं होगा तो का पुरुष शब्द का दो अर्थ हो जाएगा, का पुरुष का दो अर्थ का बताओ क्या होगा, हाँ ईषद पुरुष हो तो नित्य का पुरुष हो गया, कवंच उष्णे उष्ण शब्द पर होगा तो कव आदेश हो जाएगा, उष्ण शब्द उत्तर पद कवम च से का च वास्या तो विकल्प के विभाषा से कब होगा का होगा, नहीं तो कत हो जाएगा आजादी हो तो, कबोष्णम कोष्णम कदुष्णम तीन बनिए, कब आदेश हो गया तो कबोष्णम, का आदेश होने पर कोष्णम, और कदुष्णम किसे बनेगा किस सूत्र से, हाँ कुह कत्व पुरुषोदरादीनि यथोपदिष्टम, पुरुषोदर सदय पुरुषत उदरम पुरुषोदरम आदि यथोपदिष्टम जैसे उपदेश किया गया ऐसे ही लेना है, वहाँ यहाँ पुरुषोदर आदि जो आदि पद दिया है ये शब्द गण में जितने पढ़ा गया इतने अर्थ नहीं, प्रकार अर्थ कही प्रकार होने से वृत्ति में देता है पुरुषोदर प्रकाराणी, इसी प्रकार जितने शब्द गण में पठित केवल नहीं, इसी प्रकार जो शब्द है शिष्टिर यथोच्चारितानी तथेव साधुनि शिव, शिष्ट प्रयोग है तो इसी प्रकार ही लेना है, पुरुषद उदरम पुरुषोदरम बन गया, पुरुषद में त का लोप हो गया, पुरुषद उदरम चित्र उदर में पुरुषद उदर में त लोप हुआ किस सूत्र से, पुरुषोदर आदेश त लोप वारी वाहक वारी को बला आदेश हो गया बलाहक बन गया, वारी वाहक में नहीं पूर्व पदस्य व उत्तर पदस्य उत्तर पदादेश चलत्वम दो, पूर्व पद को व हो गया और उत्तर पद में क्या है, उत्तर पद में वाहक है वाह के वकार को हो जाएगा ल, तो व लाहक व लाहक बन गया, पूर्व पदस्य व पूर्व पद क्या है वारी को व हो गया, अलंत परिभाषा लगेगा क्यों व अनेक आदेश व बारी शब्द को व हो गया, और उत्तर पदादेश चला तो उत्तर पद के आदि उत्तरपद क्या है? बाहक आदि वकुल हो गया, बलाहक बन गया। भवेद वर्णागमाधंस सिंह वर्ण विपर्ययात गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतिर वर्णनाशात पुरुषोदरम। बोलो भवेत वर्णागमाद हंस, हंस बनेगा वर्ण के आगम होने से हंस बनता है। हन धातु से अथवा हर्ष धातु से, हर्ष धातु से पचादि अच करें तो अनुसार आगम हो जाएगा, हंस हो जाएगा। और हन धातु से अच करें तो सौगाम आगम हो जाएगा, नकार नश्चापदान से झड़े अनुसार हो जाएगा, हंस बन जाएगा। वर्णागमाद हंस सिंहो वर्ण विपर्याद, सिंह बनता है हिसी हिंसा धातु से, यदि तो नुम से हिंसा बनेगा, क्योंकि हकार सकार आगे पीछे कर दो आगे साथ सबको ह कर दो, क्या बनेगा? सिंह हो जाएगा। सिंह वर्ण विपर्य आते, वर्ण का विपर्य हो गया, इसी हिंसा में धातु है, नुम हो गया यदि तो नुम धातु पचा दी अच हो जाएगा, और ह को सह को ह कर दो, नकार के अनुसार पर हो जाएगा, नश्चा प्रदान से झली। गूढ़ोत्मा वर्ण विकृति, गूढ़ आत्मा मंत्र में आया, गूढ़ात्मा न दृश्यते ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, गूढ़ोत्मा क्या गूढ़ आत्मा है, तो गूढ़ में आत्मा होने के लिए गूढ़ा होना चाहिए, उ हो गया गूढ़ोत्मा, गूढ़ आत्मा में बहुब्री यस्य, तो उत्तर पद आकार को उ हो गया, आत्मा के आक उ हो जाने पर गूढ़ में अ आगे उ है, क्या सूत्र लगेगा? तो गूढ़ोत्मा बन गया, गूढ़ोत्मा वर्ण विकृत रे, आत्मा में आ को उ हो गया, ये वर्ण का विकार हो गया। और वर्णनाशात पुरुषोधरम, यहाँ वर्णनाश किस वर्ण का नाश हुआ? तो कार कार पुरुषोधरम पृषद है मृगस्य, अर्थ चित्र मृगस्य उदरम। दीक्षब्देभ्य स्थिर से तार भाव वा, दी की वाचक का शब्द से पर तीर को तार हो जाएगा, दक्षिण तीरम को दक्षिण तारम हो गया विकल्प से दक्षिण तीर में रहा, उत्तर तीर में उत्तर तारम उत्तर तीर बन गया। दूरो नाश दास नाश दभे, दूरो दास नाश दभ देशु त्वम उत्तर पदादे स्तुत्वम च, दुरह सत्यन्दे दास पर हो नाश हो दब हो और ध्य हो धेसु उत्तम, दुरह उत्तम उत्तर पदादे श्रुत्वम च, उत्तर पद के आदि को श्रुत्व हो जाएगा। दासरी हिंसाएं धातु है दुखे न दास्यते, तो दूर है, दूर को उत्त हो गया, रेप को हो गया सबंधी का दू बन गया, और दास्य आगे द धा द को हो गया स्तुत्व ड हो गया दुडास बन गया, दुखे न दास्य दे दी दुडास, तो दास्यते में प्रत्यय हुआ घय प्रत्यय हो जाएगा, दास्यते कर्मणि गय दुडास, दुखे न नाश्य दे दी दुणास, यहाँ भी स्तुत्व हो गया न को न हो गया, दुखेन दभ्यते इति दुडव दब दम्भ हिंसाम धातु है, नीचे दिया दभ हिंसाम दिया ना न छूट गया, दम्भ धातु है दम्भ हिंसाम, तो ईसा दूसरे से कृचा कृचा थे से खल हो जाएगा, खल होने पर दुखेन दभ्य दभ्यते दुडव में लोप होगा, आतश्चैति क नहीं ध्या धातु के लिए इसे खर प्रत्यन, हाँ ये भी निपातन कर दिया, आगे दिया है दिया मूल में दुखेन दास्य दुड़ास हो गया, दुखेन दभ्य थे दुड़व खल त्रिभ्य तीनों से खल हो गया, घय नहीं खल है, ईसा दुसुसु तिरछरा कृच्छा तेसु खल अर्थ में, खल करने के बाद दम्भ हिंसा एम धातु उपधा में न है तो दम्भेर न लोप निपात्य थे। दास नास दभ वार्तिक में दभ है ना, तो दभ खल प्रत्यकरण से दभ बनेगा, न का लोप निपातन कर दिया वार्तिक में। इसलिए टीका में जो दिया दासी दाने दासी हिंसायाम भी है न स दर्शन नियंत, अच्छा नीच करके नाश्यते बनता है, नस से नहीं तो नस से करें तो नश्यते हो जाएगा, नाश्यते करने से निजंत करना पड़ेगा। और दम्भ ईसायाम, दम्भ में न छूट गया टीका में, दम्भ ईसायाम बालमना में दभ लिखा है, दम्भ चाहिए, न लोप हो गया निपातन से। दुखेन ध्यायति तो ध्येय चिंताएं धातु से आतस्य आतस्य उपसर्गे कह, हाँ आतस्य उपसर्गे कह, आतस्य उपसर्गे कह, आतोन उपसर्गे एक होता है आतस्य उपसर्गे, अच्छा आतोन उपसर्गे आतस्य उपसर्गे क हो जाने पर ध्येय आदिच्य उपसर्ग आतो हो जाएगा और आतोलपीट से रूप हो जाएगा, बन जाएगा ध्य। दुखे न ध्याते दू ढ्य, दू में ऊ कहाँ से आ गया, उत्तम किसको हुआ, रेप को हो जाएगा सवर्ण देगा दू, आगे धातु है, क्या धातु है, ध्येय का ध्या हो गया, ध्या किस सूत्र से हुआ, और ध्या का आलोप हुआ किस सूत्र से, क प्रत्यय किस सूत्र से हुआ, हाँ और ड कहाँ से आ गया, ढ स्टुत्व हो गया, इसी भारती के दू ढ्य ब्रुवंतो अश्याम सीदंती थी ब्रूसी बन गया, यहाँ ध्य के आगे ये अलग है सद था, सद का तो नहीं है, ब्रुवंतो अश्याम सीदंती थी ब्रूसी साधु का आसन है, ब्रुव शब्द से ब्रु आदेश सदर अधिकरण में डट, ये दूर दास नाश दभ धेसु उत्तम उत्तर पदादिष्टुत्वम ये तो हो गया, ये अलग है ब्रुवन तो इसी गुण में आया, ब्रुवंतो अस्याम सीदंती थी ब्रूसि बना, ब्रुवंत ब्रुवंत कहने वाले बैठते हैं, ब्रुवत शब्द से ब्री आदेश हो गया, सदृ धातु से डॉट प्रत्यय हो गया अधिकरण में जिसमें बैठते हैं, डॉट से टीलोप हो गया, ब्रुष का रहेगा सद का रहेगा स, ब्री आदेश हो गया ब्री स, और टी डाणी से गीप हो जाएगा बनेगा ब्रिशी, ब्रुवंतो अश्याम सिद्धांति कहने वाले जिस आसन में बैठते हैं, ब्रिशि साधु का आसन है ब्रिशि है, तो ये कहाँ से आ गया, दे सद धातु अधिकरण थे ब्रुवंत ब्रुवं स इति स्थिते उपपद समास, उपपद समास किया ब्रुआदेश हो गया गीप होकर ऋषि बन गया, तो दीक्ष शब्द भी इत्यारभे तदंत संदर्भ पुरुषोदरादिन इत्यस्यैव प्रपंच, तो पुरुषोदरादिन अथोपदिष्टम इसके अंतर्गत ये हुआ, ये जो आकृति गण है में कौन सी आकृति गण है, पुरुषोदरादि, तो ऋषि शब्द ही पुरुषोदरादि गण में है, इसे क्या लाभ हुआ आकृति गण उनसे, टीका में देखो तेन तर्तु काम कर्तु मना इत्यादि संग्रह, ये श्लोक नीचे है देखो, ये श्लोक याद रखना तत्वबुद्धि में, लुम्पे दवश्यम कृत्ये तुम काम मनसुरपि समवाहित ततयोर मांस से पचियुट घयो इत्यपि संग्रहितम, आकृति गण होने से लुम्पेद अवश्यम कृत्ये, लुम्पेद टीका में देखो उसका अर्थ दिया, कृत्यांते उत्तर पदे अवश्यम अंतम पुमा लुम्पेद, लुम्पेद क्रियापद है कर्तरी है, उसका कर्ता कौन है पुमान, पुमान लुम्पेद लोप करे, किसको लोप करे अवश्यम, अवश्यम को लोप करे मकार अलुंते मकार को लोप करेगा करे, कृत्य पर हो तो कृत्य प्रत्यय पर होने पर अवश्यम के मकार को लोप करे, अवश्य गंतव्य अवश्य सेव्य ये सब है मयूर्वंश आदि समासे, तथा तुम काम मनुष्यरपि तुम तुम को लोप करे, तुम के मकार को लुम्पेद अवश्यम कृते तुम काम मनुष्यरपि तुम का भी लोप करे। षष्ठी अर्थ में तुम्हें काम और मन पर हो तो अंत मकार के लोप करे। गंतु काम गंतु माना गंतु काम यश्य गंतु मनु यश्य स गंतु काम गंतु माना गंतुम तुमन प्रत्यान रहे किन्तु मकार का लोप हो गया। गंतुम विग्रह कैसे कर गंतु काम गंतुम काम काम यश्य स गंतु काम गंतुम मनु यश्य स गंतु मना। द्विवचन क्या बनेगा मनसौ अत्वसंत दीर्घ गंतु मनसौ समो वा हित तत्व सम के मकार का लूप हो जाएगा विकल्प से हित पर हो तत्व पर हो समवा हित तत्व हो लूप करे तत्व अंत वा सहित संहित सम का हित पर हो तो मकार लूप हो गया तो सहित नहीं तो संहित संतत सतत दोनों हो गया। तनु विस्तार धातु से निष्ठा करें तो तन के नकार का लूप होता है अन्य धातु से तो संतत सतत दो बन गया। ये हो गया समवाहित तत्व। मांस से पची उठ गयो मांस के नकार के लोप होगा अनुनासी के लोप होता है। पर में पच धातु हो यूट प्रत्यांत हो घय प्रत्यांत हो तो पचनी बनेगा। यूट प्रत्यांत करें तो और घय करें तो पाक बनेगा। तो यूट घय एतयो परो यह पच धातु परे मांस से अंतम लुपेत पच्य तैसे पचनी तो मांस बाघ हाँ अनुनासिक नहीं मांस में अकार का लोप हो जाएगा। अकार का लोप हो जाने से मांस पचनी बनेगा। पच्यते अस्यामिति पचनी पच्य धातु से यूट ल्यूट हो यू हुआ करुणा अधिकरण से यूट ल्यूट है मांस से पचनी मांस पचनी और मांस से पाक अलोप या मांस पाक बनेगा। यह संयात लोप भी जब अकार लोप हो गया मांस में अनुसार आगे स है संयात लोप से स का लोप होना चाहिए किंतु नहीं होगा। संयात लोप भी शिष्टोच्चारणा नहीं थी बुद्धियम नहीं तो मांस के अकार लोप होने के बाद अभी ये न स संयोग है अंतर्वेतन मानकर पद संज्ञा संयात लोप होना चाहिए लोप नहीं होगा। क्या राक्षस्य रेप के बाद हो तो रेप के बाद हो तो सका रेप नहीं आ रेप से पर सकार कह लो का अन्य का नहीं हुआ रेप नहीं अनुसार न कह संहितायाम ये अधिकार सूत्र है। कर्णे लक्षण सविष्टाष्ट पंचमणि भिन्न छिन्न छिद्र श्रुव स्वस्तिकस्य कर्ण परे हो तो ये दीर्घ होगा। लक्षण से कर्ण सदै लक्षणवाचक से दीर्घ लक्षण से किंतु पर में लक्षणवाचक में विष्ट अष्ट पंच मणि भिन्न छिन्न छिद्र शुभ स्वस्तिक ये हो तो दीर्घ नहीं होगा। इनको छोड़ करके इनको छोड़कर बाकी सब दीर्घ हो जाएगा। कर्ण शब्द परे लक्षणवाचक का दीर्घ होगा लक्षणस्य और उसमें विष्ट आदि हो तो लक्षणवाचक उनको दीर्घ नहीं होगा। अन्य विष्ट अष्ट पंच मणि भिन्न चिन्ह छिद्र श्रुव स्वस्तिक ये सब लक्षणवाचक होने पर भी उनको दीर्घ नहीं होगा। लक्षणवाचक अन्य शब्द का दीर्घ हो जाएगा द्विगुणा कर्ण आदि बना। ओम नता वसानि।